tydzień. Tydzień niskich cen, Barbara. Tydzień niskich cen w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład iPhone SE 32 giga taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Teraz w Lidlu wieprzowina aż 50% taniej. Kup dwa opakowania mięsa mielonego z polskiej szynki wieprzowej i zapłać tylko 8,49. 8,49 za dwa opakowania 500 gramów. Bo to dwa w cenie jednego w Lidlu. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Środa, 25 października. Jest 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. To działanie pozaprawne, tak minister zdrowia komentuje akcję lekarzy w Małopolsce. Część specjalistów nie przyszła do pracy. Jest stanowisko Europarlamentu w sprawie pracowników delegowanych. Mogą się rozpoczynać negocjacje z krajami Unii. Wojewódzki Sąd Administracyjny nie rozpatrzy dziś skargi prezydenta Radomia na decyzję o wygaszeniu mu mandatu. Rozprawę odroczył. Minister zdrowia komentuje akcję lekarzy specjalistów w Małopolsce. Część z nich nie zjawiła się dziś w pracy, by okazać solidarność z głodującymi rezydentami. Konstanty Radziwiłł mówi, że to działanie pozaprawne. To jest oświadczenie, że lekarze nie przyjdą do pracy na zasadzie zupełnie nie wiadomo jakiej. To jest jakiś skandal w ogóle. Niezależnie od tego, że można oczywiście różnić się w różnych sprawach, można nawet czasem protestować, jeśli sprawa ma jakieś istotne znaczenie i nie widać woli do porozumienia. Chociaż ja uważam, że tutaj w ogóle takiej sytuacji nie ma. Ale na pewno jednego nie wolno robić w służbie zdrowia. To znaczy igrać zdrowiem i życiem pacjentów. W akcji w Małopolsce pod hasłem Dzień bez lekarza bierze udział według szacunków organizatorów kilkuset medyków. Spora część z nich przyjechała do szpitala dziecięcego w Prokocimiu, gdzie od piątku głoduje 7 osób. Przyjechaliśmy z Tarnowa, ze szpitala wojewódzkiego imienia Świętego Łukasza, po to, aby wesprzeć protestujących. Zarówno rezydenci, jak i lekarze specjaliści. Większość wzięła również urlopy na żądanie, oddaje krew. Za wsparcie dziękuję przedstawiciel Porozumienia Rezydentów Grzegorz Siwek. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie formy solidarności, od strony pacjentów, od strony lekarzy. Dostajemy wiele informacji z całej Polski. Widocznym oznaką solidarności jest to, że dzisiaj do naszego protestu ugodowego dołączyła pacjentka. Dołączyła również przedstawicielka fizjoterapii, rehabilitantka. To są dla nas wymierne oznaki solidarności całego środowiska. Protestujący chcą zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia do 6,8% PKB w ciągu 3 lat. Propozycja rządu mówi o 6% PKB w ciągu 8 lat. Protest w Małopolsce nie spowodował większych utrudnień. W szpitalach planowane zabiegi odbywają się normalnie. Pacjenci napotkają utrudnienia w przyszpitalnych poradniach. Dyrektorzy placówek musieli wyznaczyć nowe terminy wizyt. Przed Sejmową Komisją Śledczą zeznaje dziennikarz były redaktor naczelny tygodnika Wprost Sylwester Latkowski. Według niego Marcin P., szef Amber Gold, był tylko tak zwanym słupem podstawionym przez środowisko gangsterskie. Dziennikarz opisywał swoje śledztwo w sprawie Amber Gold. Obrady komisji obserwuje Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, jak dziennikarz opisuje kulisy afery? Zdaniem Sylwestra Latkowskiego za powstanie Amber Gold odpowiada środowisko gangsterskie z Sopotu. Według źródeł z różnych środowisk, od służb do środowiska gangsterskiego, pieniądze na ten cel przekazał trójmiejski gangster Tygrys. Pośrednikiem miał być biznesmen Mariusz Olech. O tym mieli mówić różni informatorzy dziennikarza. Tygrys miał dać 5 milionów złotych albo dolarów. Te pieniądze zresztą mu zostały zwrócone. I osobą, która odegrała też rolę, był właśnie Mariusz O., ale to było dużo wcześniej niż powstało LT. Powiedział o takim spotkaniu, że on widział właśnie Marcina P. u Mariusza Olecha jeszcze z jakąś inną osobą. O takim zdarzeniu, że tego samego dnia był w biurach Mariusza Olecha i tam pojawił się Tygrys z walizką. Mariusz Olech zeznawał przed komisją i zarzekał się, że nigdy nie spotkał się z Marcinem P. Sylwester Latkowski powiedział, że dla niego było jasne, że Marcin P. był oszustem. Dziwił się, że służby państwa nie reagowały na jego działalność. Relacjonował Mariusz Pieśniewski. Sąd odroczył rozprawę, na której Wojewódzki Sąd Administracyjny miał rozpatrzeć skargę prezydenta Radomia na decyzję wojewody mazowieckiego o wygaszeniu mu mandatu. Pełnomocnik samorządowca złożył wniosek o wyłączenie przewodniczącego składu orzekającego. Zdaniem profesora Michała Królikowskiego sędzia Marek Wroczyński przyznał, że skarga prezydenta miasta będzie rozpatrywana poza kolejnością, bo cieszy się dużym zainteresowaniem mediów. Stąd wniosek o jego wyłączenie. Pan prezydent chciałby, żeby jego sprawa była potraktowana identycznie jak sprawa każdego obywatela tego miasta, a więc bez żadnego priorytetowego traktowania. Argumentacji tej nie podzielił Sebastian Oraniec, pełnomocnik wojewody mazowieckiego. Według niego w wypowiedziach sędziego nie ma niczego nadzwyczajnego.

Pamiętajcie tę chucz! Tak jest! Inny cel wam historia wyticza! To jest prawa! Musicie knuć! Musimy knuć! Jak się pozbyć tu Hajbejowicza! Oj, niedobrze, koledzy, nie. Nasz jedyny podoficer, czyli młot Luśnia, prawda, otrzymał niestety w czasy pracownicze i komuż my teraz rozkazy wydawać będziemy? My jak my. Mój Michałek zawdy ma komu wydawać rozkazy, ponieważ jest komendantem stanicy, a wyście jego pod komendą. Otóż to, bardzo to ładnie, Basieńko, proszę pana, wywiodłaś. Daj, niech ja ucałuję te oczka malutkie. Uważaj, Michałek, gdyż to, co ty całujesz, to są oczka Azji Tuchajbejowicza. Michał, bracie! Możesz mnie również fuszką. I w co jeszcze, proszę pana? Znalazł się pieszczoch. Przepraszam cię, Basieńko, ale mnie się pomyliły jego skośne tatarskie oczka z twoimi zezowatymi. Nie szkodzi, Michałku, nie szkodzi. Chlubny to zes. I całe pokolenia we naszym rodzie na niego pracowały, celując nieustannie z muszkietów w nieprzyjaciołów Rzeczpospolitej. Nie, ta rzecz przy takim celowaniu to trzeba jedno oko zamykać. A nie obydwojgiem zezować na ten celownik przez strzelby. Tak? To mogłeś nam to właśnie powiedzieć przed 300 laty, a nie teraz, gdy już wszyscy zezowaci. Nie spierajcie się, wać państwo. Radźmy my lepiej, jako bez tego młota Luśni sobie poradzimy. No właśnie. Jedyna pociecha, proszę pana, w tym, że Luśni przyznano w czasy w siodle. Czasy w siodle. Myślał pierwotnie jakiś, że sobie odpocznie od ekonnej jazdy, a tu w czasy w siodle, nie? Bo ja skonał. Tym niemniej trudno nam będzie bez niego, gdyż jeżeli nawet pan Włodyjowski wyda nam jakobyś rozkazy, to co z tego, jeżeli my nie będziemy ich mieli na kogo zwalić? A sami nie możecie ich wykonać? Nie, to sami, Hajduszko, nie możemy, gdyż aby cokolwiek wykonać, to trzeba to umieć wykonać. A my przecie od kilkunastu lat nic, jedno rozkazy Luśni przekazujemy, to niby skąd my mamy umieć je wykonywać? Nawet, proszę pana, nie wiem, czy to nam przystoi i czy by to nie zdemoralizowało załogi? Tak, na pewno by. Tak sobie myślę, czy nie moglibyśmy tych pańskich rozkazów przekazywać od razu żołnierzom. Tak, prawda? Bez pośrednictwa tego młota Luśni. Nie. Jak to od razu żołnierzom? Przecież instrukcja wyraźnie mówi. Hetman wydawa rozkazy komendantowi. Ten przekazuje je oficjerom. Tak. Oficjer przelewa je na podoficjera. Otóż to, a ten dopiero jak nie zwali to na wszystkiego na prostych żołnierzyków. Jak ty nie pogoni kota. Toż to radość wtedy, proszę pana. Popatrzeć, jak to wszystko gania z językami na brodę. Zabrzany taki, Jednakowoż przynajmniej jeden rozkaz umiesz, Waśk, panie Michale, wydać samodzielnie. Ja umiem samodzielnie? Umiesz? Nie. Proszę mnie, proszę pana, w nic takiego nie wrabiać. Ależ Michałku, ty rzeczywiście umiesz, bo już nieraz wydawałeś rozkaz szable w dłoń. Tak? Co ty powiesz? No, może. W takim razie szable w dłoń, koledzy. Szable w dłoń. Łuki, wioki, a łupy wziąć drogi. Hajda na koń. Hajda na koń. Pokażemy się godni epoki ruszamy. A że nie z każdej mej piosenki gorycz wyziera ze zgryzo, to więc do Anastazji mej panienki myśl zwracam, bo mnie wzięła oto ułańska fantazja, co rusza z kopyta i na oślep rwie. Ułańska fantazja, która przeszkód nie znanie. Ułańska ochota, gdy serce jak trąbka gra. Ta-ba-da-ba-da. Ułańska tęsknota, by miłować aż do dnia. Mama się pyta, a kto tam? Nastazja. A kot to pani matko kot. Ułańska okazja, więc ją chwytam w lot. Nastazja, małmazja, altana i na niebie nów. Ułańska fantazja, jak mnie chyci, szkoda słów. Niech wtedy morał z tej piosenki przez myśli prześwituje płochę, że nic nie zdziałasz u panienki, gdy nie wykrzeszesz chociaż trochę ułańskiej fantazji, co rusza z kopyta i na oślep rwie. Ułańskiej fantazji, która przeszkód nie znaje. Ja nie mogę tak, mocno dysk mi dyskarbują, przyuważaj. Gdy serce jak trąbka gra, tabatabata, ułański tęsknoty, bym miłować aż do dnia. Niech płynie Małmazja, niech amor swój sposobi grot. Ułańska okazja, więc ją chwytaj, chwytaj w lot. Aż panna kochana ramiona rzuci się raz, dwa. Innego ułana, co fantazję większą ma. Innego ułana, co fantazję większą ma. Ułańska fantazja według Wojciecha Młynarskiego. Nie żeby do tego prowadziła, ale za chwilę zaczniemy w dzisiejszej powtórce z rozrywki na do usłyszenia już wątek z podwyższoną temperaturą. Kolejno. O powikłaniach śpiewać będzie Jan Kobuszewski. Magdalena Zawadzka i Wiktor Zborowski przedstawią podgorączkową humoreskę autorstwa Stefanii Grodzińskiej, a elektryczne gitary wymienią fachowe zalecenia przydatne w takim stanie. Ale najpierw monolog ze 117 podwieczorku przy mikrofonie. 16 marca 1963 roku z zapowiedzią gospodarza wieczoru Zenona Wiktorczyka. Proszę Państwa, do grona naszych stałych autorów dołączył dość pewnym krokiem ostatnio Andrzej Waligórski. Jego tekst pod tytułem Metoda przekaże Państwu najmłodszy w naszej rodzinie podwieczorkowej, ale już bardzo ładnie zadomowiony, Bogdan Łazuka. W pewnym instytucie lekarze na różne sposoby robili doświadczenia, jak lepiej zabijać mikroby. Jaka penicylina, względnie też jak i sulfamid, lepiej sobie poradzi z różnymi chorobami. I każdy z tych naukowców toczył odważnie boje i kombinował, jak tu osłabić drobno ustroje. Aż zjawił się jeden lekarz, Piotr Dreptak, dość jeszcze młody, co zaczął naraz stosować zupełnie niezwykłe metody. Zamiast osłabiać i męczyć, podkarmiał swoje zarazki. Coraz to się ich pytał, nie zjecie zarazki, kaszki? Pozwalałbym, łaziły po spodniach i po swetrze i dla zdrowia wynosił je co dzień na świeże powietrze. Nic więc dziwnego, że nim upłynęły miesiące trzy, mikroby z niedostrzegalnych stały się wielkie jak pchły, a on nic, tylko je karmił. Buliony, jarzyny, parówki. W pół roku mikroby się stały duże jak boże krówki. Potem jak pasikoniki, potem już jak turkucie. Aż wreszcie wielkie jak myszy latały po instytucie, a panu profesorowi w aucie przegryzły resor. I wtedy doktora Dreptaka wezwał do siebie profesor. I obaj włożyli palta i poszli się przejść na deptak. A pan profesor powiedział: mój drogi kolego Dreptak, rozumiem, że doświadczenia, badania, cacy, cacy, ale jak pan nie przestanie, to pana wyleje z pracy. Ja panie dużo widziałem i jestem dość doświadczony, lecz nie spotkałem mikrobów wielkich jak perszerony. Pan jesteś gigantoman. Sądząc z tych pańskich wyników, byłby pan świetnym hodowcą w jakiejś plantacji byków. A może wypas ogierów pańskie marzenia ziści, bo medycynie niestety nie przyniósł pan większych korzyści. Dreptak się na to uśmiechnął, przystanął na skraju chodnika i wyjął z kieszeni bakcyla wielkości, powiedzmy, królika. I rzekł: niech mi pan powie, nim pan znów gniewem zakipi, co to jest? Bakcyl duru zwan Salmonella typi. A od czego pańskim zdaniem takie bakterie giną? Na ogół dur brzuszny zwalcza się chloromecytyną. A teraz, odrzekł Dreptak, już się jej dawać nie musi. Tylko się bierze zarazek za szyję i się go dusi. No proszę, profesorze, niech pan spróbuje, niech. Profesor wziął bydlę za szyję, pokręcił i bakcyl zdechł.

zapobiegać, biegać, biegać, znaczy ba, ba, ba, ba, ba. Zupełnie jak wczoraj, punktualnie 13:30. Muzyczna poczta UKF. Chciałbym zamówić najnowszą piosenkę Morrisseya, Spend the Day in Bed, i pozdrowić wszystkich, którzy wylegują się leniwie w swoich łóżkach, napisał pan Łukasz. UKF małpa polskieradio.pl 22 i 7 trójek. W ten sposób mogą państwo zamówić swoje ulubione piosenki. One na antenie trójki w muzycznej poczcie UKF-u do 14. Iwanka Kunewa, Dariusz Pieruk, Mariusz Owczarek. Witamy państwa w dzisiejszej audycji. Kolejna prośba jest od pani Małgorzaty z Łodzi. Bardzo proszę o piosenkę George'a Michaela, They Won't Go When I Go. Trudno uwierzyć, że niedługo minie rok, jak odszedł. No more lying friends, wanting tragic ends, though they do pretend they won't go when I go. All those bleeding hearts with sorrows to impart. Right here from the start, they won't go and I go. From saddened eyes, along with him I'll bide, and they won't go. Ten utwór Stevie'ego Wondera George Michael sięgnął na swoim drugim solowym albumie Listen Without Prejudice Volume 1 z 1990 roku. Ta płyta powraca w wersji zremasterowanej. Do tego jest dołączony koncert z MTV Unplugged z 1996 roku. No i także trzeci krążek Mixes and B-Sides, na którym nieznane wersje, no i także takie perełki jak duety z Astrid Gilberto i Paulem McCartneyem. Na DVD jest koncert, teledyski, to wszystko na specjalnej edycji Listen Without Prejudice MTV Unplugged George'a Michaela. Muzyczna poczta UKF-u 22 i 7 trójek, telefon dzwoni. Dzień dobry. Czy ja mógłbym prosić o piosenkę zespołu Meridian Fugazi? Vodka intimate on a fair with isolation in a blackened cell. Extinguishing the fires in a private hell, provoking the heartache to renew the license of a bleeding heart poet in a fragile capsule, propping up the crust off the glitter conscience. Wrapped in the christening shawl of a hangover, baptized in tears from the Piccadilly line, rat race, stumbling through the damp elastic labyrinth. And now they're tossing the marathon. She's in the Walkman with a halo of distortion. Oral contraceptive, aborting pregnant conversation. She turned her heart to me, pierced my heart. She hung herself around my mind. Troubles, 9 to 5 with suitable ties. Cast the drift as their sideshow. Sideshow, peep show, peep show. Stereo hero, be can be still beach. Drowning, drowning in the real. Legacy of romance from a twilight world. The diary of a relative, mystery girl. A Vietnamese flower, a Buckland Union. A mistress of release from a magazine stars. Magdalene's contract, love and favors. The feeding hands of Western brothers. Hold her by the throat.